राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। नारायण योगित तीनों के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में ये भगवान ने कहा है। ऐसे तीन योगों का वर्णन गीता जी में है। वक्ता वे कृष्ण भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं और ये कृष्ण भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं। तीन योग खास है। अब बोलो भाई, योग हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, ऐसे अनेक योग है, परंतु ये तीन मुख्य बताए गए हैं। कर्म योग नाम किसका है? जो आप कर्म करते हैं उन कर्मों के करते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इसका नाम है कर्मयोग। ये एक भौतिक साधना है। कर्मयोग की बात ऐसी है कि 4वें अध्याय में है, सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। बहुत समय हो जाने के कारण से ये कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया। कृष्ण भगवान के अवतार में आज 5000 वर्ष से अधिक हो गया। उस समय भगवान ने कहा था कि कर्मयोग है वो लुप्त हो गया है, मानो कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। ज्ञान योग का प्रचार होता है और कुछ भक्ति योग का प्रचार होता है, परंतु कर्मयोग का प्रचार विशेष नहीं हो रहा है। तो उस समय में भी योगो नष्ट परंतप बताया है, तो अब तो और 5000 वर्ष और बीत गए, तो कर्मयोग का तत्व जानने वाले बहुत कम रह गए। ज्ञान योग का, भक्ति योग का प्रचार होता है, उसमें भी ज्ञान योग का प्रचार है, उसमें भी विशेष करके और विद्वानों के द्वारा कही हुई बातें विशेष होती है। अनुभवी पुरुषों का जो प्रचार है उसका प्रचार बहुत कम है। ये जो विवेचन होता है, व्याख्यान होता है, पुस्तकें लिखी जाती है, ये दोनों तरह से लिखी जाती है, एक विद्या के जोर पर और एक अनुभव पर। तो संतों ने अनुभव किया है, अनुभव करके जो कहा है वो बात बहुत कीमती है, बड़ी श्रेष्ठ है, जल्दी और वास्तविक सिद्धि उनसे हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो ऐसे जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, ये भगवद गीता है, ये प्रस्थान त्रय माने जाते हैं। प्रस्थान मानो राजमार्ग, सीधे परमात्मा की तरफ चलने जाने वाले। तो 10 उपनिषद है, ये मुख्य है। और ब्रह्म सूत्र ये मुख्य है और भगवद गीता ये मुख्य है, ये तीन है खास प्रस्थान त्रय। तो हमारे यहाँ जो जो आचार्य हुए हैं, श्री रामानुजाचार्य है, पहले श्री शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये पांच विशेषता से माने जाते हैं। इनमें श्री शंकराचार्य का मत अद्वैत मत है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत मत है और विष्णु शुद्धाद्वैत मत है और द्वैताद्वैत मत है, ऐसे मत लेकर के चलते हैं। तो ये तीनों ही गीता पर और उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्रों पर टीका लिखते हैं। हमारे यहाँ इन तीन प्रस्थानों को जो प्रस्थानों को धारण करके करते हैं उनका प्रचार होता है, लोग मानते हैं। तो इन वास्तविक प्रस्थान त्रय है, इनकी बड़ी विचित्र महिमा है। भगवद गीता ये इतिहास ग्रंथ है, महाभारत उसके भीतर आया है, इस वास्ते ये श्लोक बद्ध है, ये स्मृति रूप से है और 10 उपदास है, वे उपनिषद वे श्रुति रूप है और ब्रह्म सूत्र है, ये विद्वानों की बात है। मानो वेद क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, ये तीन प्रस्थान है। इन तीनों प्रस्थानों में ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की बात आती है, जिसमें कर्मयोग की बात है वो बहुत कम है। ज्ञान योग के ग्रंथ बहुत बढ़ गए हैं, वे बढ़ गए हैं विशेष करके पंडिताई के जोर पर, मानो पठन पाठन के द्वारा युक्तियों में जिसमें प्रधानता है, ऐसी पढ़ाई के कई ग्रंथ बन गए हैं, परंतु उनमें विद्या का जोर है, अनुभव का वैसा जोर नहीं है। साधकों के लिए अनुभव की बात बहुत आवश्यक है, जो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, उद्धार करना चाहते हैं, उनके लिए अनुभवी पुरुषों की वाणी बहुत ही काम की है। संत महापुरुषों ने अपने अनुभव किया है, उस अनुभव के अनुसार संतों ने वाणी कथन की है, वो बड़ी सरल और वो अपने अपने देशों की अलग अलग, मारवाड़ में संत हुए हैं, गुजरात में संत हुए हैं, द्रविड़ में संत हुए हैं, महाराष्ट्र में संत हुए हैं, उन संतों ने वाणी कही है, बड़ी सीधी सरल और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली। उन्होंने अपना अपना अनुभव किया है, अनुभव करके और उसे अनुसार लोगों को कहा ऐसे तुम चलो। तो अनुभव की बात बहुत विलक्षण आई है और उनसे जीव का कल्याण होता है, शांति मिलती है। विद्या के जोर पर लिखे हुए ग्रंथों से विद्वान बन जाते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, पर परम शांति प्राप्त होने की उसमें कठिनता होती है। और अनुभवी पुरुषों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से अनुभव होता है, उनका कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो ऐसे तीन योगों का, जिसमें कर्मयोग की बात बहुत कम आती है, ज्ञान योग की, भक्ति योग के दो की प्रचार विशेष है। और ज्ञान योग में बताया ना, ज्ञान योग में भी जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, ये ऋषियों के है, वेदों के है, इनमें खास अनुभव की बात है और इनके अनुसार पीछे बने हुए ग्रंथ है, उनमें विद्वत्ता की बात है, बहुत विचित्र विचित्र विद्या है और विद्वत्ता है, उसी में भी कोई श्रद्धा भक्ति करे तो कल्याण हो सकता है, परंतु बड़ी कठिनता है। और संत महात्माओं के अनुभव के अनुसार चले तो बहुत जल्दी शांति मिल सकती है। भगवद गीता पर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, गीता पर टीकाएं बहुत हुई है। संसार मात्र के जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर इतनी टीकाएं नहीं हुई है जितनी गीता पर हुई है। गीता को हिंदुओं ने माना है, मुसलमानों ने माना है, ईसाइयों ने माना है, औरों ने भी माना है इसको। बड़ा आदर दृष्टि से गीता को देखते हैं और ऐसे प्रस्थान त्रय में गीता जी का स्थान भी है और बहुत आदरणीय गीता ग्रंथ है। इस गीता के ऊपर टीकाएं कई लिखी गई है और लिखी जा रही है और भी सैकड़ों गीता टीकाएं हैं। किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं है। अंग्रेजों का जो बाइबल है उसके अनुवाद बहुत हुए हैं, उतने अनुवाद गीता पर नहीं हुए हैं। बन अनुवाद है, मानो भाषा बदल दी, भाषा अंग्रेजी में उसे हिंदी में कर दिया, उर्दू में कर दिया, महाराष्ट्री में कर दिया, गुजराती में कर दिया, तेलुगु में कर दिया, बंगाला में कर दिया, ऐसी भाषाओं में अलग अलग किया है, पर टीका है नहीं। टीका का तात्पर्य होता है उसका विशेष भाव खोलना, विचार तात्पर्य क्या है, ऐसे तात्पर्य निकालने के लिए गीता पर टीका है। तो अनुवाद तो बहुत हुआ परंतु टीका एक दो भी न देखने में आई न सुनने में आई। और गीता पर टीकाएं बहुत है, वो मारवाड़ी में है, मेवाड़ी में है, गुजराती में है, सब जितनी जितनी अपने हिंदुस्तान की भाषा उनमें, इसके सिवाय विदेशों की भाषाएं जर्मनी में, इंग्लैंड में जो अंग्रेजी है, इनकी भाषाओं में भी गीता के ऊपर टीकाएं हुई है। बहुत विचित्र विचित्र स्वभाव प्रभाव उनका है। उनमें कही हुई गीता में कर्मयोग के विषय में एक तिलक महाराज ने लिखा है और दूसरे अभी गोविंदका जी ने लिखा, जयदास जी ने, और कर्मयोग की इतनी विशेषता ग्रंथों में देखने में नहीं आती। इनके कर्मयोग क्या है उस कर्मयोग की व्याख्या भी अलग अलग है। जो विद्वत्ता की बात है वे पढ़े लिखे ज्यादा समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक ये जो लिखते हैं वो कर्मयोग रहस्य लिखा है उन्होंने, तिलक ने, तो कर्मयोग रहस्य लिखते हुए भी ऐसी बात कहते हैं कि कर्मयोग है ये सिद्ध पुरुषों का है। सिद्ध पुरुष ऐसा कर्मयोग अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में कर्मयोग सिद्धों का नहीं, साधकों का है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों ही साधकों के लिए है। इसमें ज्ञान योग वाले कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है, ये साध्य है, और कर्मयोग भक्ति योग ये साधन है। श्री शंकराचार्य के मत के अनुसार चलने वाले ग्रंथ इस क्रम को कहते हैं, पहले कर्मयोग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। श्री रामानुजाचार्य के मत के अनुसार चलने वाले कहते हैं पहले कर्मयोग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, अंत में भक्ति योग है। ये भक्ति योग के साधन है, कर्मयोग ज्ञान योग साधन है और साध्य भक्ति योग है, वो ऐसा कहते हैं। और कई कर्मयोग को साध्य मानते पर कर्मयोग पर विशेष विवेचन नहीं है। इस पर देखने से मालूम हुआ कि बहुत विचित्र ग्रंथ है, बहुत विचित्र व्याख्या है, बड़ी अलौकिक व्याख्या है, बहुत शांति देने वाली है। तो कर्मयोग के विषय में आते ऐसी आई है गीता में विशेष इसका वर्णन है। इसे टीकाओं में बाल गंगाधर की, वो सिद्धों के कहने से वैसे नहीं, साधक है कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों ही, अंत में तत्व का अनुभव है, वो सबका सिद्धांत है। आचार्यों के आपस में मतभेद है। सब आचार्य बड़े पूजनीय आदरणीय हुए हैं, उन आचार्यों के मत के अनुसार चला जाए तो कल्याण होता है, परंतु मतभेद रहता है। भगवद गीता के अनुसार जो विचार किया जाए उसमें उतने मतभेद नहीं रहते, अंत में सब एक हो जाते हैं, ये एक विलक्षण बात भगवद गीता की मिली है। कोई सज्जन विद्वान हो वे इस पर विचार करें, गहरा विचार करें तो बहुत ही काम की बात है। मेरे गीता का अभ्यास है, इतना अभ्यास उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्रों का और का नहीं है। तो गीता में बहुत विचित्रता इतनी दिखती है हद हो गई। और गीता के अनुसार मतभेद नहीं रहेगा, सिद्धांत में मतभेद नहीं होगा, ये एक विलक्षणता है। और सुगमता इतनी है कि आप घर का काम करते हैं उसी में कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हैं। कर्म तो करना पड़ता ही है। गीता कहती है नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृतिर् गुणैः। तीन पद इसमें दिया है, कश्चित् और क्षणमपि। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य क्षणमपि, कोई भी और किसी अवस्था में भी बिना कर्म किए नहीं रहता, कर्म करने ही पड़ते हैं। कोई भी और किसी अवस्था में भी और क्षण मात्र भी कर्म किए नहीं था। कार्य तो ऐसा कर्म प्रकृति जन्य गुणों से परवश है, उनके द्वारा कर्म किए ही जाते हैं। इसमें थोड़ा सा विवेचन करता हूं। एक परमात्म तत्व है, एक प्रकृति तत्व है। प्रकृति पुरुष दो है। तो प्रकृति है वो हरदम क्रियाशील है, और पुरुष है वो कभी क्रिया नहीं होती उसमें, वो है जो कहती हुई है। और प्रकृति के साथ संबंध रखने पर कर्म किए बिना कोई भी नहीं रहता। तो प्रकृति और पुरुष दो हुए। ये ज्ञान मार्ग में दो बताए और भक्ति मार्ग में भगवान ने तीन बताए। वह प्रकृति के दो भेद किए, अपरा प्रकृति एक, परा प्रकृति एक, मैं, ये तीन आए। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे विद्ना प्रकृति रष्टधा। आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, आठ। ये अपरा प्रकृति निकृष्ट प्रकृति, इतस्तन्याम इससे ऊंची प्रकृति है। जो परा है, श्रेष्ठ प्रकृति है, वो जीव रूप से, वो जीव रूपाम ये दमधारी जो जिससे जगत को धारण कर रखा है। ये जो जगत है, ये जगत किसने धारण किया है? जीव ने धारण किया है। परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष होते हैं। गीता के अनुसार वे कहते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो भक्ति योग में ये बात बताई है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये सिद्धांत गीता का बहुत विलक्षण है। सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही सब कुछ है, इस पर पहुंचना है हमें। ये राग द्वेष हरक शोक ये है बंधन करने वाले। राग और द्वेष खास दो चीज, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो यसे परिभ्रंतन हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष, ये ठीक है बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, जय पराजय, सुख और दुख, ये द्वंद दो दो चीजें। तो ये द्वंद है, इनमें जब तक फंसा रहता है तब जीव की मुक्ति नहीं होती। इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है जब न राग रहता है न द्वेष रहता है। इहैव तत्सर्गो ये शाग साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया और समान अनुकूलता मिलने पर भी चित्त वैसा ही है, प्रतिकूलता आने पर भी चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता, मन पर असर नहीं पड़ता। रामायण में भी सुख हर्ष जड़ दुख बिलकाई, जो जड़ है मूर्ख है दुख में है सुख हर से सुख में तो खुश हो जाते हैं दुख में बिल खाते हैं। तो ये चीज बंधन की है। जहां तत्व ज्ञान हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वहां पर सुख दुख तो आते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता आती है क्योंकि संसार का स्वरूप है। संसार तो सामने रहेगा संसार मिटेगा नहीं परंतु तत्व के जीवन मुक्त गीता के अनुसार जो सिद्ध पुरुष है उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ज्ञान में भी ऐसी बात है ज्ञान मार्ग में भी अनुकूल प्रतिकूल का असर नहीं पड़ता। योग मार्ग में भी यही बात है कर्म योग है उसमें भी अनुकूल प्रतिकूलता का कोई असर न पड़े समता रहे क्योंकि योग की परिभाषा समत्वम योग उच्चते। योग की परिभाषा ये करे समत्वम योग उच्चते समता है सदा योग है निर्दोष मन में समता रहे न हर्ष न शोक न राग न द्वेष न ठीक न बेठीक ऐसी समता है उसका नाम है योग कर्म योग। तो कर्म करते हुए समता रखना ये कर्म योग का विषय है। अब दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो कर्म योग एक भौतिक साधना है और ज्ञान योग एक आध्यात्मिक साधना है और भक्ति योग आस्तिक साधना है। तो हम लोग जितने हैं उनमें दो है एक प्रकृति और एक पुरुष। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मेरी प्रकृति है महद ब्रह्म उसमें गर्भ स्थापन करता हूं उनसे सृष्टि पैदा होती है। तो जैसे आपके हमारे भाई बहनों के शरीर माता पिता दो से बने हुए हैं माता का अंश है पिता का अंश है ऐसे मातृ सृष्टि प्रकृति और पुरुष का अंश है। मां की जगह तो महान प्रकृति है और पिता की जगह ईश्वर परमात्मा है। इन दोनों से ये संसार सब बनता है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय ये दोनों ही कारण है ऐसी सृष्टि सब हुई। तो इससे संपूर्ण जो है सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति या जितनी योनियां सब योनियां में जो मूर्तियां पैदा होती है वहां महद योनि ये तो प्रकृति माता की जगह अहम बीज प्रदान पिता मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। इन दोनों से ये सृष्टि संपूर्ण पैदा हुई है। तो हम लोगों के जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का अंश है और इसमें चेतन है वो परमात्मा का अंश है ये दोनों से ही सृष्टि होती है। तो ये दोनों लौकिक हो गए। तो अध्यात्म और ये विज्ञान बतवाते ज्ञान योग और कर्म योग। तो कर्म योग करके जो संसार में शरीरधारी है ये शरीर है भौतिक तो भौतिक साधना का नाम है कर्म योग और अध्यात्म नाम भीतर में चेतन है आत्मा उसको लेकर किया जाए वो होता है ज्ञान योग। और जो परमात्मा है दोनों प्रकृतियों का मालिक उस ईश्वर को लेकर किया जाए वो है आस्तिक साधना वो है भक्ति योग। ये इनका भेद है। तो कर्मयोग भौतिक साधना है आध्यात्मिक ये है आध्यात्म साधना है जो जीव स्वयं है ना उसकी साधना। शरीर की प्रधानता लेकर कर्मयोग है आत्मा की प्रधानता लेकर ज्ञान योग है और दोनों जिसकी प्रकृति उसको लेकर आस्तिक भक्ति योग है ऐसा गीता में विवेचन आया है। तो कर्मयोग क्या चीज है वो कर्म योग ऐसी विलक्षण बात है आप ध्यान देकर सुने थोड़ी बात बताई जाती है। व्यवहार में परमार्थ व्यवहार करते हुए परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाए तो व्यवहार में परमार्थ तत्व की प्राप्ति करा देना ये एक गीता की अद्भुत कला है एक विलक्षण बात है अलौकिक दयन है ये व्यवहार करते हुए। जैसे व्यवहार करते हैं मनुष्य अपने चारों वर्णों के बाहर वर्ण है चारों आश्रम है उनके जो विधान बताया है उसी अनुसार करें तो चारों वर्ण चारों आश्रम और स्त्रियां और पुरुष ये जो जो अपना काम बताया शास्त्र में वो काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हुए। गीता पर विवेचन करते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए हैं। गीता का परिचय मेरा बहुत पुराना है और विवेचन बहुत किया है, पर गीता में विलक्षणता मेरे को मिलती रहती है, अलौकिकता विचित्रता मिलती रहती है। कितना गहरा समुद्र है इसका मैं विवेचन नहीं कर सकता, इतनी विलक्षण बातें मिलती है। हरेक वर्ष में कह दूं तो हरेक महीने में कर सकता हूं, हरेक दिन में तो नहीं, परंतु वर्ष में तो मेरे को नई नई बातें मिलती ही है। ऐसी विलक्षण बातें गीता में है। तो व्यवहार में परमार्थ, जैसे बहनों माताएं रसोई बनावे, बाल बच्चों का पालन पोषण करे, तो ये करती हुई परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेती है। भाई जैसे व्यापार करे, खेती करे, कुछ भी करे, ये करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसका नाम कर्म योग है। तो क्या करे कि जैसे भोजन करना है तो चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्त हो, सन्यासी हो, कोई को भोजन कर्मयोग की दृष्टि से भोजन किया जा सकता है। शास्त्र विहित चीज हो, निषिद्ध चीज न हो, ये तो मुख्य जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो शास्त्र निषिद्ध कर्म तो करता हुआ परमात्मा प्राप्ति कर नहीं सकता, पाप करता हुआ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको नर्क मिलेंगे, 84 लाख जोड़ी मिलेंगे। इस वास्ते आज परिवार नियोजन मेरे को बुरा लगता है, वो नरकों से बच नहीं सकते, इसका मेरे को दुख होता है। हम मानते नहीं, क्या करूं, किसे कहूं, कहां रहूं मैं, उसे महान नरकों की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य नरकों से बच जाए अच्छी बात है। कई कहते हैं स्वामी जी परिवार बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना कोई दोष नहीं है, पर कृत्रिम साधनों से जो रोकना है ये बहुत अन्याय की बात है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आने वाले जीवों को मनुष्य जन्म लेना नहीं देना, रोक देना है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी दोष है। अगर आप संतान नहीं चाहते, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, मेरा कोई आग्रह नहीं, पर कृत्रिम उपायों से जो अवरोध करना है ये बहुत पाप की बात है। शरीर को खराब करना संतान नहीं होना महान हत्या है, महान अन्याय है, महान दोष है। तो कर्मयोग करेगा वो निषिद्ध कर्म तो करेगा नहीं, निषिद्ध वस्तु भी सेवन करेगा नहीं, शुद्ध आचरण होंगे। शुद्ध आचरणों को कहा जाए तो सिद्धि असिद्धि में सम ये खास चीज है। कर्मयोगी सिद्ध सिद्धियों समोभूत व समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहना। आप व्यापार करो, व्यापार में नफा हो जाए और नुकसान हो जाए, उसमें हृदय में राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, ये योग है गीता का। जैसे योग प्राणायाम करते हैं वो योग कहलाता है, हठ योग है वो, हठ मानो रेचक पूर्वक इसे किया जाए वो हठ योग होता है, प्राणायाम योग होता है। गीता में प्राणायाम का वर्णन आया है, चारों तरह के प्रणाम परिणाम प्रणाम प्राणायाम का वर्णन आया है। तो ये सब है। और गीता क्या कहती है कि सिद्धि असिद्धि में सम रहना, नफा हो जाए नुकसान हो जाए इसमें सम रहना। सम रहने से ही सम तत्व की प्राप्ति होगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनते ही वस्तु पाके पंडिता समदर्शिन। आज संवर्ति न हो रहा, संवर्ति न सब कुछ खाना पीना एक करो, संवर्ति तो कुत्ता भी होता है, कुत्ता भी ब्राह्मण की रसोई में पैर धोकर नहीं जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो ऐसे खान पान एक करना तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये बात है। ये समता नहीं है। समता ना हृदय पर कोई असर ना पड़े, सबके साथ प्रेम बर्ताव करो। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनिचे व सपाके च। ब्राह्मण भी कैसा लेना कि विद्या विनय युक्त, पढ़े लिखे भी पंडित है और बड़ी नम्रता है, सरलता है, ब्राह्मण पढ़े का अभिमान नहीं है कि ये दूसरे नीचे है, मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, क्षत्रिय वे शूद्र नीचे वर्ण के हैं, ऐसा अभिमान ना हो। क्यों अभिमान क्या करे, अपना अपना कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, श्रेय श्रेय कर्मणि, अब इसका मैंने विवेचन किया है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो ब्राह्मण अपना कर्तव्य करे, क्षत्रिय अपना करे, वेश्या अपना करे, शूद्र अपना करे, पुरुष अपना करे, स्त्री अपना अपना काम, वो ठीक तरह से निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसी एक सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। तो बड़ा छोटा कौन रहा, बड़ा वो रहा जिस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, छोटा वो रहा जिस पर जिम्मेवारी कम होती है। ब्राह्मण के 9 धर्म है, क्षत्रिय के 7 है, वैश्य के 3 है, शूद्र का 1 है। ब्राह्मण 9 धर्मों का पालन करने से जिस तत्व को प्राप्त होता है, शूद्र 1 धर्म के पालन के उसी को प्राप्त हो जाता है, वैश्य 3 के पालन करने से उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है, क्षत्रिय 7 से, ब्राह्मण 9 से। समो दम तप शोचम क्षांति आर्जे में थे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, 9 पालन करें। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भाव से, 7 ऐश्वर्य है। और वैश्य के लिए कृषि गौरक्षण वर्णियम और शूद्र के परिसर आत्मक अंकार में 1 ही। ब्राह्मण के 9 धर्म पालन करने से, क्षत्रिय के 7 धर्म पालन करने से, वैश्य के 3 धर्म पालन करने से, शूद्र के 1 धर्म पालन करने से कल्याण हो जाता है। तो ज्यादा जिम्मा जितना बड़ा होगा उस पर ज्यादा जिम्मेवारी होगी। तो ज्यादा जिम्मेवारी का नाम बड़ा है, अभिमान का नाम नहीं। जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है, जैसे घर में कोई बड़ा आदमी होता है तो घर की चिंता उसको होती है, छोटे बच्चे तो खेलते मौज करते हैं, घाटा लग गया दफा हो गया उनको भी असर ही नहीं, घाटा दफा जाने बड़ा जाने, वे तो मौज से खाते पीते खेलते हैं। इसे छोटे वर्णों के लिए छुट्टी है, बड़े वर्णों वालों के लिए नियम ज्यादा है, वे बड़े कहलाते हैं। आज पालन करने में तो संकोच करते हैं और बड़ेपण का अभिमान करते हैं, ये दोनों पतन की चीज है। पालन करना कल्याण की चीज है और अभिमान न करना कल्याण की चीज है। तो बड़े में अभिमान नहीं करना चाहिए। बड़े जितने होते हैं वो प्यार करने वाले होते हैं, छोटे होते हैं वो प्यार के पात्र होते हैं, स्नेह के पात्र होते हैं, दया के पात्र होते हैं, छोटे होते हैं वो। बड़े होते हैं वो अधिकारी होते हैं, वो जो खाना पीना आदि का प्रबंध करना, सब रक्षा करना, आपता हो तो पण सहना, सबको सुख देना, ये बड़ों पर अधिकार होता है। ऐसे साधु है तो साधु बड़े माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी ये सबने बड़े हुए, तो बड़ों पर जिम्मेवारी विशेष है। आज क्या हुआ है कि बड़े होकर के अभिमान ज्यादा कर लेते हैं, अभिमान तो महाराज पतन करने वाला है। तो अभिमान नहीं, बड़े को पालन करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो साधु को बहुत सहना पड़ता है, सबकी बात सहनी पड़ती है। और एक और विचित्र बात है, ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के और वैश्य के धर्म है, उसमें पैदा है पैसों की, और शूद्र है उसमें भी पैदा है। ब्राह्मणों के 9 धर्म है, पैदा 1 पैसे की नहीं है। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में, समो दमस तप तपस्या करना, समो दमस तप शौचम शुद्धि रखना, शांति क्षमा कर देना, आर्जों सरलता रखना, और ज्ञान शास्त्र का विज्ञान उसे अनुष्ठान का। 9 धर्म में 1 पैसा पैदा नहीं, धर्म पालन करना पड़े 9, यश पैदा नहीं। और क्षत्रियों के साथ धर्म में दान में ईश्वर भाव से शासन करना, तो शासन में राजा का दैत्व पैदा होती है। और वृक्ष के तीन ही धर्म और तीन ही पैदा, खेती कृषि गोरक्षण वाणिज्य, खेती में भी पैदा, गौओं की रक्षा में भी पैदा और व्यापार में भी पैदा। अशुद्ध काम करता है उसमें पैदा। धर्म एक पालन करे धर्म का धर्म हो। एक कहावत याद आ गई, पूछा कि महाराज आप महात्मा हो, आपका नाम क्या है, आप कौन साधु है? तो उन्होंने कहा भाई हमारा बैंगनपुरी, हमारा नाम बैंगनपुरी। तो पूरी साग दोनों हो गया, बैंगन साग हो गया, पूरी हो गई, साथ में साग पूरी दोनों हो गए। तो इस तरह से हिंदू जब साग पूरी दोनों ही, ब्राह्मण के लिए साग पूरी है ही नहीं। ऐसे सिद्धांत में साधुओं के लिए बहुत कर्णी धर्म, कठोर धर्म है, और पैदा कुछ है ही नहीं। पैसा भी मत रखो, चीज भी मत रखो, अग्नि को भी मत छुओ, स्त्री को भी मत छुओ, ये रखना अलग, और कुछ भी नहीं रखना, करना काम है। तो जितने बड़े होते हैं उन पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। आज तो बड़ा बढ़ने के लिए लोग मांगते हैं कि हमारे को वोट मिल जाए, मांगते हैं बड़ाई मांगने से नहीं मिलती है, मांगने से भिक्षा मिलती है। वो मांगते हैं उसको, और जो जीत जाए वो बड़ा समझते हैं। आप होते आप जो बड़ा है, आज उल्टी रीत चल रही है, कलयुग में रीत उल्टी चल रही है। भिक्षा मांगने को तो निषेध करते हैं, सैकड़ों आप जो थैलियां लड़े निषेध नहीं है, रोटी मांगनी निषेध है। विचित्र दशा है, मैं ज्यादा नहीं कहता, कलयुग की महिमा है। धन कलयुग महाराज आपने लीला आज दिखाई है। तो अधिकार अपना मांगना है, ये सबसे नीची बात है। अधिकार मांगकर बड़े बढ़ना है ना, ये सबसे नीचा है। ये जो व्याख्यान देना है ना, ये सबसे नीचा काम है, ये बड़ा ऊंचा काम नहीं है। हम तो देते हैं व्याख्यान देके हम समझाते हैं, तो ये समझाना नहीं है, ये बड़ा नीचा काम है। टट्टी पेशाब साफ कर देना, झाड़ू दे देना, जूता साफ करना, ये काम बढ़िया ऊंचा है। सेवा करने का नाम ऊंचा पद है, और बड़ा बढ़ना है ये नीचा काम है। और देखा जाए तो प्रत्यक्ष में ये बात है कि सुनने वाले होते हैं वे तो मालिक होते हैं, और कहने वाला होता है वो नौकर होता है। कि नौकर तो ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा, मालिक है वे आवे न आवे, देरी से आवे नहीं भी आवे, परंतु नौकर को तो भगत पर आना पड़ेगा ही। और मालिक है आवे आवे चले जाए, उठकर चले जाए, परंतु बोलने वाले को तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे सुनने वाले सुने चाहे न सुने, पहले आवे पीछे आवे पहले जाए, स्वतंत्र है, क्यों मालिक ठहरे। अब नौकर को तो ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा महाराज। तो ये बात है, वक्त रे भाई तत्जाड्य श्रोता यत्र बुद्धि थे। जहां श्रोता को ज्ञान ठीक नहीं होता तो श्रोता का उगड़ नहीं बताए। वक्त रे भाई तत्जाड्य, वो वक्ता की ही जड़ता है। क्या तुम समझते नहीं, तुम मूर्ख हो। अरे तो दोनों काम सामने कर बैठ गए बाबा, अब मूर्ख तो हम है ही, सुनने के लिए आए हैं, सुना के समझा आप सकते नहीं, अरे ताड़ना करते तुम समझते नहीं, तो तुम समझा सकते नहीं। तो जो समझ में नहीं आवे वो वक्ता की जड़ता मानी है, श्रोता की जड़ता नहीं। क्यों श्रोता तो खुद ही खुशियार सुन ले अपना समझ ले, पर श्रोता को समझा न सके तो ये वक्ता की जड़ता है, मूर्खता है। तो समझने के लगा आ गए, तो वक्ता पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है। जैसे रेल चलती है तो रेल में 300-400 आदमी हो और एक ड्राइवर होता है, तो 300-300 सो जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर ड्राइवर सो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए महाराज, बहुत खराब सुनी। 300 आदमियों की जान खतरे में आ जाए, ऐसे आप लोग में कोई भूल हो जाए तो ज्यादा खतरा नहीं है, परंतु कहने वाला है, पढ़ाने वाला है, महंत है, मंडलेश्वर है, जो मालिक बना है, वो अगर गड़बड़ी करे तो सब में खलबली मच जाती है। आज इनमें होने से लोगों में बड़ी खलबली। एक बात याद आ गई, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में हम गोरखपुर गए थे, बीच में खलीलाबाद एक स्थान आता है, उसमें रात्रि में सभा हुई, सत्संग हुई, तो ये मैदान में हुई तो हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोग थे। उसने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज ये दुनिया में दुख क्यों हो रहा है, तो मैंने वो प्रारब्ध नहीं बताया, वो बताया वो तीन आदमियों ने किया है दुख पैदा। एक पहले नंबर में तो हम हैं, ये सुनाने वाले पढ़ाने वाले हैं, महंत है, मंडलेश्वर है, व्याख्यानदाता है, जो बड़े बड़े करते हैं, एक नंबर तो ये दोषी है। और दो नंबर में है ये सरकारी अफसर और तीन नंबर में व्यापारी, इन तीनों ने मिलकर के लोग को तबाह कर दिया। सुनाने वाले ने तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी, ये ठीक है वो कहते वो ठीक है, वो कहते वो ठीक है, वो कहते वो ठीक है, अब सुनने वाले बोलते क्या समझे कौन से ठीक है। क्या करूं, एक बात और याद आ गई भाई, कई वर्षों पहले आसाम गया था, तो आसाम गया तो सुबह सत्संग होता था, उसमें आदमी कम आते थे, बातें बढ़िया बढ़िया होती थी। उसमें एक ने पूछा कि महाराज आप कहते हो माँ बाप को नमस्कार करो, बड़ों को प्रणाम करो रोजाना, अभी थोड़ा दिन पहले जवाहरलाल जी आए थे नेहरू जी, उनको किसी ने नमस्कार किया तो उसकी बीमारी जोर से, इसी से ही दुनिया भ्रष्ट हो गई, हिंदुस्तान का नाश इसी से हुआ है। मैं गांधी जी को बड़ा समझता हूं पर नमस्कार नहीं करता हूं, उन्होंने ऐसा कहा। आप कहते हो नमस्कार करो, हम क्या करें, ये मेरे सामने प्रश्न रखा। अभी थोड़ा दिन आकर गए हैं वो, उन्होंने कहा था मैं नमस्कार नहीं करता, नमस्कार करने खराब समझते हैं वो, आप कहते हैं नमस्कार करो तो हम क्या करें, नमस्कार करें कि नहीं करें, जब बड़ी मुश्किल हो गई ना, मुझे प्रश्न आ गया। तो मैंने कहा देखो भाई, एक मैं कहता हूं, एक नेहरू जी कहते हैं, तो नेहरू जी कहते हैं वो करना चाहिए, मेरा करना नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी है, हम तो एक भिक्षु है मामूली, तो उनका कहना करो, परंतु शास्त्र कहता हो तो ना मेरा कहना करो ना नेहरू जी का, शास्त्र कहे वो करो, ये निर्णय दिया मैंने। तो शास्त्र क्या कहता है, वे कहते हैं कि नमस्कार करने से ही हिंदुस्तान निकृष्ट हुआ, नीचे चला गया। तो मैंने कहा आपको महाभारत की कथा बताऊं, आपको महाभारत की कथा है भीष्म पर्व की, तो पहले गीता का उपदेश दिया, गीता का 18 अध्याय कह दिया गया, 18 अध्याय पूरा होने पर अगर 44वां अध्याय चला तो वो अध्याय बड़ा है, गीता में अध्याय जितने 18वां अध्याय 78 श्लोकों का है वो उससे ज्यादा है। तो उस अध्याय में क्या हुआ कि गीता सुनने के बाद, ध्यान देकर सुना आप लोग, युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों के राजा मुख्य थे, बड़े थे, वे युधिष्ठिर महाराज पैदल ही जा रहे हैं कौरव सेना में, दोनों सेना जुड़ी हुई प्रवृत्त है, शस्त्र संपाते, शस्त्रों के कटाकट चलने की तैयारी है, ऐसे समय में युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर पैदल जा रहे कौरव सेना में। युधिष्ठिर गए तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पीछे पीछे, और कृष्ण भगवान भी पीछे पीछे छाऊ जा रहे हैं। तो भीमसेन, अर्जुन आदि के मन में भी तक क्यों जा रहे हैं, कृष्ण भगवान कहते ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। तो वे बोले नहीं कोई भाई, किसी भाई में ये बोलने की शक्ति नहीं कि दूसरों कहते महाराज क्यों जाते हो आप मर्यादा देखो कितनी रखते थे, युधिष्ठ महाराज की मर्यादा बहुत रखते थे, सब भाई पिता के समान मानते थे और वो कहते वैसे ही करते थे, एक सूत्र में बने हुए थे। तो वो तो चले गए इधर भीष्म जी के पास, कृष्ण भगवान चले गए कर्ण के पास, भीष्म जी के पास में जाकर के नमस्कार किया, तो दादाजी मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं, मेरे को आज्ञा मिल जाए, क्यों भीष्म जी सेवापति थे कौरव सेना के, दादाजी थे, तो दादाजी को नमस्कार किया, नमस्कार करते ही दादाजी का बेटा तेरी जय हो, आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। हमारा आशीर्वाद तो आपने दे दिया, परंतु एक बात है अगर बोलो। युधिष्ठिर बड़े संकोच में पड़ गए कि महाराज आप जहां शस्त्र अस्त्र लेकर तैयार हो जाते हो और जय मेरी हो जाएगी तो ये बात है कि आप पर विजय कोई कर सकता है। विश्वर क्या तू सच्ची कहता है, देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में, भूत प्रेत पिशाच मनुष्य किसी में ताकत नहीं है कि मैं जब शस्त्र लेकर तैयार हो जाता हूं मेरे पर विजय करने वाला कोई है ही नहीं। तो दादाजी हमारी विजय कैसे होगी, आपने आशीर्वाद दिया है तो तू मांग क्या चाहता है। देख युद्ध तो मैं कौरव पक्ष में लेकर करूंगा, अर्थस्य पुरुषो दासस्य दासस्पर्थ हो न कश्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस नर्थेन कौरवैः। मनुष्य पैसों का दास है, पैसा मनुष्य का दास नहीं है। वो कहते भीष्म जी तो मैं इतना दिन भी कौरवों के पक्ष में रहा, उनकी रोटी खाई, तो युद्ध के समय मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं होऊंगा, पक्ष में तो इनके ही रहूंगा, और तेरा मांगना हो जो प्रधान मांग ले। तो बड़े संकोच में पड़े, कहे मांग तू। अंत में कहा दादाजी आप मरोगे कैसे ये बताओ। तो कि अभी मरने का विचार नहीं है मेरा, तेरा वरदान मेरे में थाती रूप धरोहर से है, फिर पूछे मैं बताऊंगा, अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, क्यों बताऊंगा अभी। तो महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी महाराज इच्छा मृत्यु थे, जब चाहे तब मरे, नहीं चाहे तो नहीं मरे, बिना चाहे मर ही नहीं सकते, ऐसा शांतनु पिताजी का दिया हुआ वरदान था। और सूर भी बहुत विचित्र थे महाराज, युद्ध किया जिसमें भीष्म और द्रोण का युद्ध आप देखो बहुत विचित्र है। पांडव संत चंद्रिका में भी लिखा है जावरे के घाले सब डावरे लुके लुके, बड़े बड़े जवान छिप जाते हुआ इन बूढ़ों के सामने चलते जब, ऐसा वो कैसे मैं तेरे को बताऊंगा। ऐसे ही द्रोणाचार्य के पास गए, नमस्कार किया, उसने जय हो कि महाराज कैसे मृत्यु होगी तो फिर बताएंगे। शल्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, शल्य मामा था, ये पक्ष में तो नहीं गया, शल्य माद्री का भाई था जिसके नकुल सहदेव है, ये पांडवों के पक्ष में आए थे, दुर्योधन ने सेवा करके अपने पक्ष में कर लिया। ये दिन बताई थी मैं दो सेना अधिक थी वे ले ली, ये तो शल्य की रे कृष्ण भगवान की, तो नौ नौ अक्षर दो लेने से इधर तो हो गई सात, उधर हो गई ग्यारह। ऐसे ही आप दंशबंदी करते हो, ऑपरेशन करते हो, वे जल में भी मुसलमानों में ईसाइयों में, तो उनकी सेना ज्यादा हो जाएगी, आपकी कमती हो जाएगी। तो मेरे कमती ज्यादा में तात्पर्य नहीं है, मन उठे तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से सेना थी, तो सब नहीं यही कहा, अर्थशी पुरुष होता से एक श्लोक आया है वहां, और आशीर्वाद दिया सब नहीं। शल्य ने पूछा, शल्य ने कहा बोल तुम क्या चाहते हो, युद्ध तो मैं कौरव को पक्ष में लेकर करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है कि बोलो कि जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध होगा, ये दोनों बड़े नामी वीर थे, कर्ण मामूली वीर नहीं था, बहुत विलक्षण वीर था, बड़ा दानी था, बड़ा धर्मात्मा था, कौरवों के पक्ष में तो अर्जुन के ये दुर्योधन के कर्ण से हो गए, बड़ा धर्मात्मा नेक नहीं, तो उसकी कर्ण बहुत बड़ी है। उसको स्वरूपदास जी ने चंडाल चौकड़ी में लिखा है, कर्ण दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी, ये चंडाल चौकड़ी का है पांडव संत चंद्रिका में, तो ये चार में चंडाल चौकड़ी का, परंतु तो कर्ण ऐसा नहीं था, साथ में उनके था, साथ में उनके रहना, पर उनके साथ इनके पटते नहीं थे, बड़ा धर्मात्मा था, बहुत विचित्र था कर्ण, उसकी मेहमत कोई कह ही कह सकता, सूर्य का साक्षात पुत्र था। तो कर्ण के पास के पास ये गया, कर्ण के पास गए भगवान, भगवान ने कहा ये कर्ण तेरे निश्चय कर लिया है महाराज, भीष्म जी महाराज ने जब रथियों को गुणा की ये रथी है, ये महारथी है, ये महारथी, ये महारथी, कर्ण को कहिए अर्धरथी, तो गुस्से हो गया कि मेरा अपमान कर दिया, अर्धरथी कहा तो ये बूढ़ा जीवेगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मर जाए बाद में युद्ध करूंगा, ऐसा उसने प्रण कर लिया। तो कृष्ण भगवान ने कह बैठा क्या करेगा, इतने इधर आ जा, भीष्म जी मर जाए तो दूर चला जाना, पहले इधर आ जा। उसने कहा ये हज लागे ही रहा मेरी माया, आपके पक्ष में नहीं आऊंगा, पांडवों के पक्ष में नहीं आऊंगा, मैं इधर पक्ष में रहा कैसे आ जाऊंगा आपके पक्ष में, कल तो बैठा क्या करता है, युद्ध करना है तेरे को तो उधर नहीं करेगा, भीष्म जी जिये जब तक तो यहां तो आ जा। तो कृष्ण भगवान ऐसे कहते आ गए पीछे, ये युधिष्ठिर महाराज से लेकर के पीछे आ गए। तो पहले प्रणाम किया महाराज युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर की विजय हुई, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम नहीं किया। जैसे भीष्म जी बड़े हैं, दादाजी है, बड़े भाई दुर्योधन के युधिष्ठिर होते हैं, उन्होंने नमस्कार नहीं किया। महाराज क्या बोलते, दुर्योधन को माँ गांधारी आशीर्वाद दे लिया, गांधारी के चरणों में नमस्कार करता, माँ है, माँ तो भाई होती है, सिर में हाथ रखती है, प्यार करती है, कहते माँ आशीर्वाद दे दो मेरी विजय हो जाए। बेटा विजय तो धर्म की होगी, माँ होती कह रही है और मांग रहा है, नहीं दिया आशीर्वाद, नहीं दिया। तो दुर्योधन का स्वभाव ऐसा ही था, क्या करे, माँ भी आशीर्वाद नहीं देती और कौन देगा। तो इस पर बात हुई, तो इस तरह से मैंने वहां कहा कि नमस्कार युधिष्ठिर ने किया तो युधिष्ठिर की विजय हुई, नमस्कार से पराजित नहीं होती है, विजय होती है। नमेश भारी हो, घाल तराजू तोलिए, नमेश भारी हो, तराजू में तोलो, जो नम जाता है वो भारी होता है, जो नमस्कार करता है वो भारी होता है, वो मामूली नहीं होता है। इस वास्ते शास्त्र कहता है नमस्कार करो, अपने नमस्कार करो, वो मेरी भी मत मानो, नेहरू जी की मत मानो, किसी की मत मानो, शास्त्र की बात मानो, तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थित हो। ये तो बीच में बात आ गई, मनुष्य क्या करे, तो एक नंबर के जो उपदेश देने वाले हैं बड़े हैं, ये एक नंबर के घातक तो ये है, कोई कहता ये करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता इस पार्टी में आओ, कोई उस पार्टी में आओ, कोई उस बेचारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। और दूसरे नंबर में ये संसार अफसर लोग पक्षपात करके घूसखोरी खा करके तबाह कर दिया। तीसरे ये धनी लोग पैसों वाले, कहते वो ऐसा कहते हैं कि टुकड़ा डाल देंगे क्या है, 10,000 रुपया दे देंगे, कर लेंगे, ये साहूकार, इन तीनों ने मिलकर के दुनिया को तबाह किया है। अभी जो दुनिया बेचारी खलबली मच रही, दुख हो रही है, तो इन तीनों ने किया। कोई भी उपदेश दुनिया के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए नहीं करते, हमारी पार्टी के लिए करते हैं। हम भी कहते हैं हमारे चेला बन जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, इससे तुम्हारा राग द्वेष होगा, खटपटी खलबली मचेगी, खटपटी हो गई, कल्याण कैसे हो, ऐसे कहने वाले बहुत दुर्लभ है। अपना अपना पक्ष बढ़ाने वाले कहते हैं अपनी अपनी टोली बनाओ, इसमें आ रहे हैं उसमें पक्षपात होता है, तो इसमें खलबली मचती है, क्या करे, और फिर घूसखोरी से और फिर व्यापारियों की उसको देने से, ऐसे दुनिया तो तबाह हुआ। तो वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो, राज्य तो भाई बदलता ही रहता है, कभी हिंदुओं का हुआ तो कभी मुसलमानों का हुआ तो कभी अंग्रेजों का हुआ, ये आप सुनते ही हो। तो राज्य स्थिर रहने वाला नहीं है, शरीर भी स्थिर रहने वाला नहीं है, पर अपना कल्याण कर लो तो सदा के लिए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो जो कल्याण चाहते हैं उनको इस पार्टियों में जहां तक बड़े नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़े तो उसकी जो सनातन सिद्धांत की रक्षा करे, कल्याणकारी काम करने वाले हो और हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हो, गौओं की शास्त्रों की रक्षा करने वाले हो, उनको आप मानो, और धर्म से विरुद्ध चलने वाले गौओं की हत्या करने वाले को अपने नहीं देता है। ये मैंने पहले भी कह दिया, आज की बात कह दी कि मैं वोटों के वास्ते बार नहीं कहता हूँ, बात बताई है कि हरेक पक्ष लेना तो धर्म का पक्ष लेना, सदा पुण्य का पक्ष लेना, जीव का कल्याण हो वो पक्ष लेना, राज्य हो न हो कोई परवाह नहीं, कल्याण हो जाए तो कल्याण मनुष्य आपका कर सकता है कोई सा राज्य हो, पर अपने अधीन है। राजा अच्छा होता है तो धर्म पालन करने वालों को सुख होता है, राजा ऐसा नहीं होता धर्म पालन करने को दुख कष्ट उठाना पड़ता है। मन कल्याण अपना कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं। तो कल्याण करने के लिए मैंने कहा दो बात आई है, जो कर्मयोग है वो है भौतिक साधना, और जो ज्ञान योग है वो आध्यात्मिक साधना, भक्ति योग है वो आस्तिक साधना, ऐसे तीन साधनाएं है। अब इस पर कह देगा, समय हो गया आज इतना कर देते हैं। तो तीनों में गीता के अनुसार भक्ति की श्रेष्ठता बताइए, और कर्मयोग और ज्ञान योग को लौकिक कहा है, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुत्व बनाएगा वह विमुख पुरुषो लोक एक सदर अक्षाक्षरी उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है परमात्मा योग लोके वेद से, वो लोक में वेद में सब जगह है, ये लोक में है वेद में नहीं है, वो वेद में ही है। वेद में नापना तो नहीं है, वेद में तो सब कुछ है, ऐसी बात आई है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।